बात अबासन और अबासन में बच्चे के जन्म में बहुत फर्क और उन दोनों मुझे कोई जरूरत नहीं दिखती। मैं मानता ही ऐसा हूँ कि पूंजीवाद का काम ही यह है कि वो इतनी संपत्ति पैदा कर जाए कि समाजवाद संभव हो पोजिशन नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मार्क्स के ख्याल में ऐसा है कि पूंजीवाद समाजवाद नहीं लाएगा, पूंजीवाद अपने अंतर कलह पैदा करेगा और अंतर कलह समाजवाद लाएंगे। मेरा ऐसा धारणा नहीं है। मार्क्स का ख्याल यह है कि पूंजीवाद ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि अभी जो तीन वर्ग है समाज में, पूंजीपति का वर्ग, पूंजीहीन का वर्ग और मध्यम वर्ग, पूंजीवाद का शोषण मध्यम वर्ग को नष्ट कर देगा। मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सर्वहारा हो जाएगा, छोटा सा हिस्सा पूंजीवादी हो जाएगा और समाज दो हिस्सों में सीधा कट जाएगा। जिस दिन समाज दो वर्गों में सीधा कट जाएगा उस दिन पूंजीवाद की अंतर कलह ही पूंजीवाद की मृत्यु बन जाएगी। मेरी दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। मेरी समझ ऐसी कि जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होगा मध्य वर्ग नष्ट नहीं होता, जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता है मजदूर का वर्ग नष्ट होता है और अंततः एक ऐसी समाज स्थिति बनती है जहाँ मध्य वर्ग ही रह जाता है, जिसके एक छोर पर धनी रहता है, दूसरे छोर पर निर्धन रहता है, लेकिन मध्य वर्ग अकेला वर्ग रह जाता है। और जहाँ मध्य वर्ग अकेला वर्ग रह जाएगा, जहाँ मजदूर के पास भी कुछ खोने को होगा, बिल्कुल सर्वहारा नहीं होगा मजदूर, और जहाँ मध्य वर्ग धीरे धीरे फैलते फैलते अपने दोनों छोरों को आत्मसात कर लेगा, ये जो स्थिति बनेगी ये अंतर वर्ग कलह से, इनर क्लास स्ट्रगल से समाजवाद नहीं आएगा बल्कि पूंजीवाद की पूरी सफलता से समाजवाद आएगा। To formulate it in another way, what you are not agreeing with is the generation of an antithesis, the Marxist position in the context of the capitalism, although you are admitting a certain historical process which is inevitable for a certain development to take. And to that extent, perhaps, one might think of what you were saying as historical determinism. No. ऐतिहासिक प्रक्रिया की तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐतिहासिक determinism की नहीं। जैसे ही हम historical determinism की बात करते हैं, तब history अपने आप में बड़ी दैवी शक्ति बन जाती है, ईश्वरीय हो जाती है और मनुष्य के हाथ के बाहर हो जाते हैं, मनुष्य उसके हाथ में खिलौना हो जाता है। जब मैं ऐतिहासिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ तो मेरा कुल मतलब इतना है कि जीवन के विकास के चरण है और प्रत्येक विकास का चरण एक खास दिशा में इंगित करता है जहाँ इतिहास जा सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा ये मनुष्य की चेतना सदा ही चुनाव करती है। और ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि पूंजीवाद से अनिवार्य रूप से समाजवाद फलित होगा। पूंजीवाद से समाजवाद फलित हो सकता है, फलित होने से रोका भी जा सकता है। ये मनुष्य की चेतना ही तय करेगी कि वो समाजवाद को फलित होने दे या ना होने दे। अगर आदमी दर्शक की भांति खड़ा रहे तो जरूर इतिहास की प्रक्रिया धीरे धीरे समाजवाद को ले आएगी, लेकिन आदमी दर्शक नहीं है, पार्टिसिपेंट है। और आदमी सिर्फ हिस्टोरिकल नेसेसिटी से नहीं जी रहा है बल्कि आदमी हिस्ट्री को पैदा भी कर रहा है। और ये दोनों बातें बड़ी अंतर निर्भर है, क्योंकि हमें हिस्ट्री पैदा करती है और हम हिस्ट्री को पैदा करते हैं। हिस्ट्री हमें एक सीमा तक डिटरमिन करती है और एक सीमा तक हम हिस्ट्री को डिटरमिन करते हैं। इसलिए अकेला हिस्टोरिक डिटर्मिनिज्म मुझे घातक मालूम पड़ता है। ज्यादा उचित होगा कहना कि ये एक इंटरडिपेंडेंट डिटर्मिनिज्म है जिसमें आदमी पूरे वक्त निश्चय कर रहा है, और ये हो सकता है कि अगर आदमी तय कर ले तो समाजवाद कभी भी ना आए, और ये भी हो सकता है कि आदमी तय कर ले तो समाजवाद पूंजीवाद की आधी अवस्था में भी थोप दिया जाए। ये दोनों हो सकता है। जैसा रूस में मैं मानता हूँ कि हिस्टोरिक डिटर्मिनिज्म से नहीं समाजवाद आ गया है, आदमी के इंटरफेरेंस से आया है, क्योंकि रूस में न तो पूंजीवाद था, न पूंजीवाद की कोई विकसित अवस्था थी, न कोई सर्वहारा का वर्ग था और न कोई पूंजीपति का वर्ग था। रूस तो एक फ्यूडल सोसाइटी थी, चीन भी वैसी ही सोसाइटी थी, हमारी सोसाइटी भी अभी तक वैसी सोसाइटी। चीन जैसे बिल्कुल किसानों के देश में भी समाजवाद लाया जा सका, आया या नहीं ये दूसरी बात है, पूरी तरह आया नहीं ये भी दूसरी बात है, लेकिन मनुष्य की चेतना दिन निर्धारक है और छोटी मोटी निर्धारित नहीं है। और जैसे जैसे आदमी विकसित हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य के निर्धारण की क्षमता बढ़ती है और इतिहास के निर्धारण की क्षमता कम होती है। जितना मनुष्य की चेतना का विकास होगा, तो एक एक्सीलरेटिंग ताकत है जो मनुष्य के पास आती जा रही है। और ये हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि आने वाले 100-200 वर्षों में ऐतिहासिक डिटर्मिनिज्म का कोई बहुत गहरा अर्थ न रह जाए, मनुष्य की चेतना बहुत कुछ निर्धारक हो जाए। चली बात नहीं फलित हुई कि प्री कंडीशन कैपिटलिज्म की होनी जरूरी नहीं है सोशलिज्म के लिए। हाँ, लेकिन अगर मनुष्य की चेतना ठीक है तो कैपिटलिज्म पैदा नहीं हो बाद में नहीं हो फिर भी सोशलिज्म आ सकता है, जैसा लंदन में और ब्रिटेन में हुआ है, स्वीडन में हुआ है। दूसरी बात आपने बताई कि जो स्टेट कैपिटलिज्म है उससे इंडिविजुअल कैपिटलिज्म आप चुनाव करते उसके प्रीफर करते हैं। तो स्टेट कैपिटलिज्म इज बैड कंपेयर टू इंडिविजुअल कैपिटलिज्म, आप पसंद करते हैं। तो उसी में जो इनजस्टिस और पॉवर्टी का प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होता है। पहली बात तो ये कि मैं ये कहता हूँ कि पूंजीवाद पूरी तरह विकसित न हो तो भी सोशलिज्म लाया जा सकता है, लेकिन ये भ्रूण बात है, अबार संत है। कि ये लाया जा सकता है, ये बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐतिहासिक स्थिति तैयार नहीं है तो भी मनुष्य की चेतना इसे ला सकती, लेकिन तब मनुष्य की चेतना को बहुत कुछ जबरदस्ती करनी पड़ेगी इतिहास की प्रक्रिया के साथ। वायलेंस चला भी आ सकता है, वो सवाल है। वायलेंस से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम बंदूक चलाए, गोली चलाए, फोन चलाना। वायलेंस से मेरा मतलब होता है कि जहाँ भी हमें फोर्स्ड कुछ करना पड़े। जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर मैं छुरा चलाऊं तब भी वायलेंस हो, ये जरूरी नहीं है। कोएर्शन को भी मैं वायलेंस ही कहता हूँ। कोएर्शन कैपिटलिज्म में भी इनहेरेंट है, वो तो सभी जगह सभी समाज की व्यवस्थाओं में रहेगा। तो सवाल ये है, असल में जब तक व्यवस्था रहेगी कोएर्शन इनहेरेंट रहेगा। वो तो एक स्टेटलेस सोसाइटी में ही कोएर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोएर्सिव बॉडी नहीं हो सकती। समाजवाद कैपिटलिज्म के विकास के पूर्व भी लाया जा सकता है। इसे मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि मनुष्य की चेतना इतिहास को इस भांति निर्धारित कर सकती, लेकिन इस निर्धारण करने में चूंकि इतिहास की प्रक्रिया तैयार न होगी, हम जो भी करेंगे उसमें हमें कोएर्शन का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां तो तैयार न होंगी, मनुष्य की चेतना स्थितियों को तैयार करने की जबरदस्ती करेगी। एजुकेशन इज एन कोएर्शन, दूसरी बात जो व्यक्तिगत हाथों में पूंजी या राज्य के हाथों में पूंजी, इन दोनों में मैं व्यक्ति के हाथों में पूंजी को पसंद करता हूँ, और व्यक्ति के हाथों से किसी दिन अगर जाए तो समाज के हाथों में जाए ऐसे पसंद करता हूँ। राज्य का जो मध्यस्थ एजेंसी है उसके हाथ में पूंजी की सत्ता न जाए, ये मैं चाहता हूँ। और इन तीनों बातों को मैं कहना चाहूँगा, व्यक्ति के हाथ में, राज्य के हाथ में, समाज के हाथ में, और ये तीनों अलग अलग बातें हैं। व्यक्ति के हाथ में तो पूंजीवाद के बात है, अगर हम जबरदस्ती यानी इतिहास की प्रक्रिया पूरी न हुई हो और ये व्यक्तिगत पूंजी को समाप्त करना चाहें और समाज के हाथों में पहुंचाना चाहें, तो समाज के हाथ में पहले नहीं पहुंचेगी, पहले राज्य के हाथ में पहुंचेगी, क्योंकि कोएर्सिव बॉडी चाहिए जो कि व्यक्ति के हाथ से छीने और समाज के हाथ में देने की तैयारी करे। जरूरी नहीं है कि एक दफा राज्य अपने हाथ में लेकर समाज के हाथ में दे, ये दूसरी बात, लेकिन वो ये तो दिखाए कि हम व्यक्ति के हाथ से छीन के राज्य के हाथ में देते हैं, समाज के हाथ में देते हैं। जब व्यक्ति के हाथ से छीन ले तो राज्य दे या न दे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। ये जरूरी नहीं होगा कि वायदा पूरा किया जाए, और मेरी समझ ये है कि वायदा पूरा करना बहुत कठिन पड़ेगा। कठिन इसलिए पड़ेगा कि एक बार राज्य के हाथ में राज्य की भी ताकत हो और धन की भी ताकत हो, ये दोनों ताकत जब राज्य नीतिज्ञ के हाथ में इकट्ठी हो जाए तो राज्य ये पसंद करेगा या नहीं, ये तो उस राजनीतिक ग्रुप के ऊपर निर्भर करेगा। और ये भी एक अर्थ में मनुष्य की चेतना निर्धारित होगी कि क्या हो। इसके बाद पक्का नहीं कहा जा सकता कि ये कोई हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म से तय नहीं हो जाएगा कि राज्य अपने आप हाथ में सौंप दे। दूसरी बात, जैसे ही हम व्यक्ति की संपत्ति को राज्य के हाथ में देते हैं, हम व्यक्ति की हैसियत को भी खत्म करते हैं, व्यक्ति की बगावत की हैसियत को भी खत्म करते हैं, व्यक्ति के विद्रोह की हैसियत को भी खत्म करते हैं, व्यक्ति के चिंतन की सामर्थ्य को भी छीन करते हैं, क्योंकि राज्य के हाथ में सब टोटलिटेरियन सारी शक्ति आ जाती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं जरूर इस पक्ष में हूँ कि एक दिन व्यक्ति के हाथ से समाज के हाथ में संपत्ति चली जाए, लेकिन वो कैसे जाएगी? वो अगर राज्य के द्वारा नहीं जाती तो दूसरा क्या उपाय हो सकता है? मेरी दृष्टि में संपत्ति उसी दिन व्यक्ति के हाथ से राज्य के हाथ में सहज रूप से जा सकती है बिना राज्य के बीच में आए, जिस दिन संपत्ति इतनी अधिक हो कि संपत्ति पर व्यक्तिगत मालिकियत बेमानी हो जाए। इसके पहले नहीं जा सकती। संपत्ति पर मालिकियत का मजा तभी तक है जब तक संपत्ति कम है और उपभोक्ता ज्यादा है, जब तक संपत्ति न्यून है और लोग ज्यादा है। अगर कल हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से इतनी संपत्ति पैदा कर सके, जो कि हो सकती है, कि संपत्ति को व्यक्तिगत बनाने का कोई भी अर्थ न रह जाए, तो ही व्यक्ति के हाथ से समाज के हाथ में संपत्ति जाएगी। मैंने क्या समाज के हाथ में जाएगी, किसके पास जाएगी, कहाँ रहेगी? जब भी हम पूछते हैं किसके पास जाएगी कहाँ रहेगी, तो हम उसी भाषा में पूछ रहे हैं कि या तो व्यक्ति के पास रहे या राज्य के हाथ में रहे। असल में जब समाज के हाथ में जाएगी तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि लोकस कहाँ है। समाज का मतलब ही ये होता है। जब तक हम लोकस बता सकते हैं कि यह है, तब तक किसी के हाथ में है, समाज के हाथ में नहीं है। समाज के हाथ में जाने का मतलब ही ये है कि नाउ प्रॉपर्टी इज नोवेयर बिकॉज इट इज एवरीवेयर। जब तक हम बता सकते हैं समवेयर, तब तक आप समझना कि समाज के हाथ में नहीं गई। अभी हम कह सकते हैं बिरला के पास है, सिंघानिया के पास, टाटा के पास है, तो रूस में हम कह सकते हैं राज्य के पास है, चीन में हम कह सकते हैं राज्य के पास है। जिस दिन समाज के हाथ में संपत्ति जाएगी उस दिन हमारे पास होगी। हमारे पास का मतलब क्या हुआ? हमारे पास का मेरा मतलब ये हुआ कि हम ऐसा पर्टिकुलराइज नहीं कर सकते कि इसके पास संपत्ति उस दिन बेमा। आज हवा किसके पास है? अगर हम पूछने जाएं कि हवा किसके पास, तो हमें कहना पड़ेगा हवा किसी के पास नहीं है। जिस दिन हम संपत्ति को इतना पैदा कर लें कि वो हवा की तरह अतिरेक में हो जाए, एफ्लुएंट हो जाए, उसी दिन समाज के हाथ में होगी। उसके पहले समाज the way you explain this away exemplifies the kind of analogies you use. The first analogy that you used was of a little baby, a fetus, how it grows and then is born after 9 months. Now you are talking of air and how it is everywhere. Both these analogies are organismic. And perhaps when you say that it will not be possible to define the locus of property, again, you are viewing the society as an organism. It is. Is it? In a way, it is an organism. असल में organism भी बहुत प्रकार के हैं। Air का अपना organism है, वो baby की तरह नहीं है। Baby का अपना organism है, society का अपना organism ना तो वो air की तरह है और ना वो baby की तरह है। लेकिन society एक interrelationship है और उस इंटर रिलेशनशिप में हमारे संबंध तब तक संपत्ति के संबंध होंगे जब तक संपत्ति कम है। जिस दिन संपत्ति ज्यादा है उस दिन हमारे संबंध संपत्ति के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो बात मीनिंगलेस है, उसे बीच में लाना आसान हो जाएगा। आज मैं अकड़ के कहना चाहता हूँ कि ये मकान मेरा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, या बहुत लोग हैं जिनके पास मकान नाम मात्र को, जिनको मकान कहना बेकार है। तब तक तो मुझे ये मकान मेरा है कहने में एक रस है। लेकिन अगर मकान सबके पास है तो ये इस बात के कहने में रस हो जाता है कि ये मकान मेरा है, और इसको जगह जाके जाके बता के और नेम प्लेट लगा के खबर करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि ये मकान मेरा है। और मकान अगर कल इतने हो जाएं कि लोग कम पड़े और मकान ज्यादा हो जाएं, तब तो ये भी व्यर्थ की बात है कि मैं इस मकान पे ठेका लिए बैठा रहूं कि मैं इसको अपने बेटे के नाम लिख के जाऊंगा। असल में संपत्ति न्यून है, उपभोक्ता ज्यादा है, इसलिए व्यक्तिगत मालिकियत का अर्थ है। अब ये मालिकियत दो तरह से विसर्जित हो सकती है, या तो व्यक्ति से छीन के राज्य के हाथों में चली जाए, और अगर हम जल्दी करेंगे तो राज्य के हाथों के सिवा कोई हाथ नहीं है जो इसको संभाल ले। समाज के पास कोई हाथ नहीं। डू यू कंसीव ऑफ इंडिविजुअल्स हू कॉन्स्टिट्यूट अ सोसाइटी एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? असल में ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट वे, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक तरह से मेरी बॉडी है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक और तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये मेरा मतलब आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी, ये अब तक हमारी जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, इतनी क्लासेस में बती है कि बजाय ये कहने कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, कहना चाहिए बहुत से कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनिज्म है। जब तक ये क्लासेस में बटी है तब तक कहना चाहिए बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनिज्म जैसे मेरा शरीर है। अब मेरा दैट इन द आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स इज प्रीडिफाइंड एंड डोंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये जो बात है ना, ये तब तक बात सही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। असल में सोसाइटी जो है इट इज नॉट समथिंग फिक्स्ड, इट इज समथिंग लाइक ए प्रोसेस। So no part can have a defined role to play. Then disorder organism. Every moment the role is changing. Then it is not an organism. Ji? Then it is not an organism. No. Organism in a different sense as a process. असल में हमारी तकलीफ क्या है? हम जब भी organism को सोचते हैं तो एक fixed entity की तरह सोचते हैं। एक नदी है, ये भी एक organism है। लेकिन नदी का रोल उस तरह से फिक्स नहीं जैसा तालाब के पानी का फिक्स है। तालाब के पानी का तालाब के किनारे करीब करीब तय है, लेकिन नदी का किनारा भी तय नहीं है, नदी का रोल भी तय नहीं है। कल वो किस तरफ मुड़ेगी ये भी पक्का नहीं, कहाँ से जाएगी निकलेगी ये भी पक्का नहीं। नदी के पास भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिज्म है। सोसाइटी जो है हजारों साल तक डेड और फिक्स ऑर्गेनिज्म की तरह जी है, लेकिन जब भी सोसाइटी में कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उपस्थित होती है तो सोसाइटी के ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट्स का रोल बदलना शुरू होता है, वो तत्काल बदलना शुरू। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में 3000 साल तक ब्राह्मण का रोल फिक्स्ड रोल था, और 3000 साल तक हमें कभी शक भी पैदा नहीं हुआ था कि ब्राह्मण के रोल में कोई फर्क हो सकता है। शूद्र का रोल फिक्स्ड रोल था, इसलिए वर्णों में बटी हुई जो समाज व्यवस्था थी इट वॉज मोर ऑर्गेनिज्मिक देन अवर्स। ज्यादा आर्डर थी, डिसिप्लिन थी, सब रोल बटे हुए थे। एक आदमी पैदा होते से जानता था कि क्या वो है और क्या उसे करना है। एक एक की आइडेंटिटी तय थी, इसलिए उपद्रव कम था। मनु ने जो सोसाइटी कल्पना की थी वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक थी। उसने एक एक पार्ट तय था कि पैर कौन है और पेट कौन है और सिर कौन है। लेकिन हमने पाया कि वैसी सोसाइटी डेड सोसाइटी और स्टेग्नेंट हो जाती। तब हमने पाया कि सोसाइटी को ऑर्गेनिज्मिक भी हो और फ्लोइंग भी हो। ऑर्गेनिज्मिक तो सोसाइटी होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर इंडिविजुअल्स ही रह जाते हैं, सोसाइटी नहीं रह जाती। तब टूटे हुए इंडिविजुअल्स आइलैंड्स बन जाते हैं। सोसाइटी तो एक ऑर्गेनिज्म हो, बट इट शुड बी ए फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म एज ए प्रोसेस, नॉट एज ए बीइंग बट एज ए बिगिनिंग। और जहां बिगिनिंग होगी वहां पार्ट सुनिश्चित रोल नहीं हो सकता, उनका रोल प्रतिदिन बदलता हुआ होगा, रोज पैटर्न बदलता हुआ होगा और रोज रोल बदलता हुआ। आज एक शूद्र घर में पैदा हुआ आदमी कल ब्राह्मण हो सकता है, आपको बहुत तकलीफ नहीं है। नाउ यू कंसीडर ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम इज एन ऑर्गेनिज्म, सो नाउ दैट मींस इट्स नॉट अ फिक्स्ड वन, इट शुड नॉट बी, इट कैन बी। नाउ सो इट डज नॉट नेसेसरली फॉलो दैट कैपिटलिज्म इज अ प्री कंडीशन of a socialism. If I extend your argument... No, I am not saying that capitalism is a precondition for socialism. I want you to say that otherwise you would have to coerce the people to bring. If you don't want to first have a capitalism, fully grown capitalism, then it would be natural for socialism to come. Yes. In the absence of this, as you put and propound, that you would have to coerce the people. Yes. Now, I think probably you have in your mind the conception of a communist socialism. There could be a democratic socialism. There can be no democratic socialism. If there is any possibility of a democratic socialism, then it must come with a fully grown capitalist system. Why? Democracy ka jo hamara matlab hai, अगर एक बार हम ये तय करें कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो सकता है तो उसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो कोएर्स नहीं करेगी, स्टेट के हाथ में तुतली निचले ताकतें नहीं होंगी, और स्टेट के हाथ में मुल्क की संपत्ति की ओनरशिप नहीं होगी। क्योंकि एक बार मुल्क की संपत्ति की ओनरशिप स्टेट के हाथ में गई तो उसके टोटलिटेरियन होने से रोकने का कोई उपाय नहीं। तो स्टेट बहुत सी चीजें हैं स्टेट प्रॉब्लम, स्टेट के हाथ में जाएगी उसका मतलब क्या है? तो दो तीन चार आदमी कहीं जाएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, सवाल दो तीन चार आदमियों का नहीं, नेशनल एजेंट बैंक की हम, तो उसकी संपत्ति मालिकी किसकी? हम सब की। ये जो हम कहते हैं हम सबकी हुई, हम बड़ी सहन बात कर रहे हैं, ये हम जब कहते हैं हम सबको ही तो भ्रांत है, इसलिए एक्चुअलिटी एंड द पोटेंशियल। हाँ हाँ बिल्कुल, इन द सेंस ऑफ बिल्कुल दो तीन बातें ख्याल में ले। एक, इस स्टेट से मतलब है ये जो बड़ी सोसाइटी है, ये समाज है, ये समाज अपने को सुनियोजित स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से अपने को सुनियोजित करवा फंक्शनल। और ये जरूरी भी है क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी को सीधा मैनेज करने का कोई उपाय नहीं, तो हम 10 लोगों के हाथ में, 50 लोगों के हाथ में, 1000 लोगों के हाथ में, एक मशीनरी के हाथ में इस मुल्क के फंक्शन को देते हैं। चौरस्ते पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, वो स्टेट फंक्शनिंग है उसके। रास्ते पर कोई आदमी बाएं से ही चले, दाएं से ना चले, कोई टकरा ना जाए, टकरा जाए तो उसकी रिपोर्ट की जा सके, टकरा जाए तो उसे दंड दिया जा सके। लेकिन ये चौरस्ते का पुलिस वाला कल ये कहता है कि बेहतर ये होगा कि सारी कारें जो चलती हैं उनकी ओनरशिप मेरी हो जाए, तो उससे मैं ज्यादा अच्छे ढंग से मैनेज कर सकूंगा, क्योंकि जब तक ओनरशिप दूसरे की तब तक थोड़ी गड़बड़ होती ही है। ओनरशिप अगर मेरी ही हो जाए जो ट्रैफिक कंट्रोल का आदमी है, तो मैं ज्यादा ढंग से व्यवस्थित कर सकूंगा। और अगर ये सारे लोग जो रास्ते पे चलते हैं ये भी मेरी ओनरशिप में हो जाएं, तब तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, इनको दंड देने के भी मौका नहीं आएगा, क्योंकि बाएं दाएं चल भी नहीं सकेंगे मेरी बिना आज्ञा के। चौराहे पे खड़े आदमी को हमने एक फंक्शन की तरह खड़ा किया था कि वो चौराहे पर चलने की सुविधा जुटाए, अंततः वो ये कहता है कि चलने की मैं पूरी सुविधा जुटा दूंगा, चलने वालों की मालिकियत मेरे हाथ में आ जाए। मैं जो उदाहरण ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ कि स्टेट को इसी भांति मैं स्वीकार करता हूँ कि उसका फंक्शन समाज की सेवा करने का, समाज की मालिकियत करने का नहीं, समाज की ओनरशिप के लिए नहीं है स्टेट, समाज की सर्विस के लिए है। लेकिन सर्वेंट के हाथ में अगर ताकत हो तो तय करना मुश्किल हो जाता है, वो ओनरशिप बनने की कोशिश नहीं करेगा। सर्वेंट को हमें ताकत तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि वो आखिर कुछ काम करेगा तो उसके पास ताकत चाहिए। और जैसे जैसे स्टेट को ताकत मिल गई है सर्विस करने की, धीरे धीरे हमको पता चला कि स्टेट जो कि सर्वेंट है, एक एक इंडिविजुअल मालिक से ज्यादा ताकतवर है स्वभावतः। 50 करोड़ का मुल्क है और हमने एक राज्य की व्यवस्था की है, ये राज्य की व्यवस्था हम सबकी नौकर है, लेकिन एक एक मालिक के मुकाबले बहुत ताकतवर है, क्योंकि बाकी 40 करोड़ लोगों से बात करें तब मेरी ताकत मुझे मिलती है, वो मेरी ताकत एक। स्टेट की ताकत मुझसे पता ज्यादा है, पुलिस वाला जो खड़ा है उसको दी गई ताकत मेरी, लेकिन रास्ते पे जब वो मुझे रोकता तो वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने 40 करोड़ लोगों का हाथ भी उसको ताकत देने में। धीरे धीरे स्टेट को ये पता चलता चला गया है निरंतर कि समाज की सेवा करने के मार्ग से धीरे धीरे स्टेट और पॉलिटिशियन समाज की मालिकियत तक पहुंच सकता है, और सोशलिज्म की बात उसे बड़ी सरलता से रास्ता बन जाती है, तो वो मालिकियत तक पहुंच जाए। और जो दो कंट्रीज में हुआ है, रूस में या चीन में, वो बहुत साफ है कि किस भांति स्टेट ओनरशिप धीरे धीरे स्टेट कैपिटलिज्म बन गई, और किस भांति स्टेट को आप कहते हैं दो चार लोग नहीं, दो चार लोगों ने ही 1917 से लेकर और आज तक रूस में पूरी की पूरी ताकत को अपने हाथों में केंद्रित रखा, और फिर छीनने का कोई उपाय नहीं रह जाता। ताकत देना एक दफा आपके हाथ में, छीनने का उपाय फिर नहीं रह जाता, क्योंकि छीनने के लिए भी ताकत चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि हम कभी भी स्टेट के हाथ में इतनी ताकत नहीं दे रहे हैं कि वो मालिक बन बैठे। डेमोक्रेसी की इंट्रिंसिक क्वालिटी ये है कि स्टेट जो है वो बेसिकली सर्वेंट है, और उसको किसी भी हालत में मालिकियत नहीं देनी है, और अगर हम उसे देते भी हैं 5 साल के लिए एक प्रतिनिधि को, तो वो ऑन लीज मालिकियत है, वो मालिकियत तत्काल छीनी जा सकती है। और ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्कों में जैसे स्विट्जरलैंड में उसे बीच में भी बुलाया जा सकता है, और मैं मानता हूं कि वही डेमोक्रेसी का हिस्सा होना चाहिए कि अगर मैंने मुझे आपने चुनकर भेजा और आप 15 दिन बाद पाते हैं, अनुभव करते हैं कि आदमी 5 साल तक भी ताकत में रखने लायक नहीं, तो आप मुझे वापस भी बुला लें। डेमोक्रेसी इज पावर ऑन लीज, बट इन दैट केस ऑल्सो अगेंस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज इट टू सम एक्सटेंड इट डज इन्वॉल्व some abdication of power on the part of the individual. नहीं वो तो होगा नहीं क्योंकि वो हमारी मजबूरी वो नेसेसरी इविल है. आज सोसाइटी उस हालत में नहीं है कि हम पार्लियामेंट्री स्थिति को भी छोड़ दें. किसी दिन छोड़ी जा सकती है जैसे किसी दिन यूनान में नगर का संभव हो सकता था. अगर किसी दिन दुनिया में नेशंस विदर अवे हो जाएं, तो हो सकता है कि एक गांव अपना अपनी व्यवस्था कर ले. लेकिन किसी भी हालत में रिटर्न स्टेटस से बचना मुश्किल है. फॉर द टाइम बीइंग मैं आपकी बात पूरी करूँ. ये जो मैं कह रहा हूँ तो स्टेट मेरे लिए एज ए सर्वेंट तो डेमोक्रेसी में. लेकिन जैसे ही स्टेट के हाथ में इकोनॉमिक फोर्सेस भी कंसंट्रेट होनी शुरू होती है उसको सर्वेंट रखना असंभव है. इसलिए मैं कहता हूँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसी कोई चीज नहीं हो सकती. क्योंकि सोशलिज्म पहला कोशिश करेगा कि स्टेट के हाथ में ओनरशिप जाना शुरू हो मींस ऑफ प्रोडक्शन की. और जैसे ही मींस ऑफ प्रोडक्शन की ताकत स्टेट के हाथ में जानी शुरू हुई ये हो भी सकता है कि वो राज्य वो ताकत वो पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी के द्वारा वहां तक आए हों लेकिन वो डेमोक्रेसी की हत्या करने के प्रारंभ को शुरुआत कर देंगे. और या फिर जैसा इंग्लैंड हुआ ये हालत होगी ये होगी जिससे कि सोशलिज्म सोशलिज्म कुछ आता नहीं. आज सोशलिस्ट पार्टी गई है आज टोरी आ गए. अब वो सब पूरा का पूरा हिसाब खराब कर देंगे प्रभावित करने वाले हैं. असल में सोशलिज्म आपको लाना हो अगर प्री मैच्योर कैपिटलिज्म में तो आपको कोएर्सन का उपयोग करना पड़ेगा. और या फिर ये अल्टरनेटिंग पार्टीज कुछ भी नहीं होने देंगे. तो मेरी समझ ये है कि सोशलिज्म एज स्पॉन्टेनियस तो तभी संभव है जब कैपिटलिज्म इस सीमा तक संपत्ति पैदा कर चुका कि व्यक्तिगत संपत्ति अपने आप में मीनिंगलेस हो गई. अगर नहीं हो गई है मीनिंगलेस तो कोएर्सन जरूरी हो जाए. Earlier you talked about the individual consciousness and his striving, his determining his future. But now you feel that perhaps this individual consciousness may not be able to bring about a good socialist society provided it is not come from a fully grown affluent capitalist society. Well, I would have one point to what you say, that we don't consider state as a servant. Your apprehension is that when it becomes powerful it would never be on being. It would try to be permanently there. But here the factor of individuals, they would never allow this. Because they have power in democracy to change the government when they feel that they are going beyond the powers entrusted to them. The moment you pass off socialism, the state has gone beyond its powers. So now it becomes the owner. डेमोक्रेटिक कहें कुछ भी कहें सोशलिज्म जैसे ही आप बात करते हैं स्टेट इज बाउंड टू टेक द ओनरशिप. और द मोमेंट स्टेट टेक्स ओनरशिप इट हैज गॉन बियॉन्ड द रिम्स ऑफ द सर्वेंट एंड हैज बिकम द मास्टर. आप एक दफा इकोनॉमिक फोर्सेस स्टेट के हाथ में केंद्रित हो गई तो पीपुल की कोई ताकत नहीं है गवर्नमेंट को फेंकने की. एक बार That's what I'm saying, that people have exercised their choices in spite of that. Because if we see the patterns of the election after 47, we have seen that not only money is not a deciding factor, they have exercised their freedom and will. ये इसीलिए individual property मौजूद है. Individual property अगर विदा हो जाए तो individual उसके साथ से एकदम important होना शुरू हो जाए. Also happen in the kind of socialism you talk about? No. इसलिए नहीं कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खत्म नहीं की गई है मीनिंगलेस हो गई है. इन दोनों में फर्क आपसे ये कपड़ा मैं छीन लूं तब आप नंगे होते हैं लेकिन ये कपड़ा बेकार हो जाए और आप छोड़ दो तब आपकी नग्नता में बहुत फर्क है. आप कपड़ा जब छोड़ते हैं तब आपकी नग्नता में एक सौंदर्य और एक अर्थ और वो आपकी स्वतंत्रता है. और जब ये कपड़ा आपसे जबरदस्ती छीन के आपको नंगा किया जाता है तो ये व्यभिचार है. और ये नग्नता आपको सौंदर्य नहीं देती कुरूपता दे जाती. मेरा मानना ऐसा है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शुड विदर अवे उस शुड नॉट बी टेकन. बट इट मीन्स दैट आई विल बी केपेबल ऑफ गिविंग अप माय शर्ट ओनली व्हेन आई हैव प्लेंटी ऑफ शर्ट्स. इसके पहले नहीं संभव है. इसके पहले संभव नहीं है। उसको एडिशन में करता हूँ कि व्हाट विल बी द इंडाइज ऑफ द प्रॉपर्टी, कहाँ तक कैपिटल हो जाए जमा अपने कोई व्यक्ति के पास तब वो छोड़ेगा। इसमें दो तीन बातें, एक तो जैसे ही संपत्ति जिसको मैं एफिलुएंट कहूँ, एफिलुएंट संपत्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य के श्रम पर ही हमें संपत्ति पैदा करने के लिए निर्भर न रहना पड़े, उसके पहले कभी भी संपत्ति एफिलुएंट नहीं हो सकती। संपत्ति एफिलुएंट उसी दिन होगी जिस दिन हम एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से गुजर जाएं, जो कि व्यक्ति के श्रम को मुक्त कर दे, व्यक्ति के श्रम की जरूरत न रह जाए संपत्ति के पैदा करने में, क्योंकि व्यक्ति के श्रम की सीमाएं और व्यक्ति के श्रम की सीमाएं ही संपत्ति पैदा करने की सीमाएं भी हैं। जैसे कि हल से एक आदमी खेत में काम करता है तो एक सीमा है हल की, संपत्ति उतनी पैदा होती है। ट्रैक्टर से काम करता है तो एक सीमा है ट्रैक्टर की, संपत्ति उतनी पैदा होती है। कैपिटलिज्म की आखिरी अवस्था में सारा का सारा ऑटोमेटिक यंत्रों की माध्यम से ही संपत्ति पैदा हो तो एफिलुएंट सोसाइटी पैदा होती है। ये जो व्यक्तिगत श्रम मुक्त हो जाए आदमी और व्यक्ति को श्रम करने का कोई जरूरत न रह जाए, तो एक तो बहुत बड़ी जो दीनता श्रम करने से पैदा होती है कंपल्सरी श्रम करने से, वो विदा हो जाती है। और जिस दिन हम ऑटोमेटिक संपत्ति पैदा कर सकते हैं उस दिन हम कितनी ही संपत्ति पैदा कर सकते हैं। आज तक हमारी जो धारणा है कि किस लिमिट तक हम कहेंगे कि संपत्ति अतिरेक हो गई, उसका कारण क्योंकि संपत्ति अतिरेक कभी भी नहीं हुई और हमारी इच्छाएं संपत्ति से सदा ज्यादा रही और संपत्ति सदा थोड़ी रही। तो धीरे धीरे एक ऐसी हालत पैदा हो गई कि हम सोचने लगे कि इच्छाएं अनंत है और संपत्ति बहुत सीमित है, और किसी भी सीमा पर ऐसा नहीं हो सकता जिस सीमा पर जाके संपत्ति अनंत हो जाए और इच्छाएं सीमित पड़ जाए। मेरी समझ उल्टी है, मैं मानता हूं कि चूंकि हम संपत्ति नहीं पैदा कर पाए, तो स्वाभाविक था कि कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन नहीं हो गई थी कि अनंत संपत्ति पैदा की जा सके। अब संभावना बनती है और अनंत संपत्ति भी पैदा की जा सकती है कि आपकी इच्छाएं कम पड़ जाएं। और मजा यह है कि हमारी संपत्ति की इच्छा में जो दौड़ है वो दौड़ भी संपत्ति की न्यूनता के कारण ही है। अगर इस घर में भोजन की कमी हो तो भोजन के प्रति एक दौड़ शुरू हो जाएगी, और अगर हम इस घर के लोगों को समझाएं कि इस बुरी तरह चौके की तरफ मत दौड़ो, पागल मत बनो, और एक दिन ऐसा वक्त आ जाएगा कि चौके में इतना भोजन होगा कि तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, तुम आहिस्ता से जा सकोगे, तो वो कहेंगे ऐसा वक्त कितना भोजन होगा तब आएगा। निश्चित वो कहेंगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि ऐसा वक्त भी कभी आ सकता है कि चौके की तरफ दौड़ना ना पड़े, क्योंकि 10 आदमी और 1 आदमी के खाने के लिए रोटी। लेकिन हमें पता है कि 10 आदमियों से ज्यादा खाना हो सकता है, आखिर आदमी की चाहे कितनी। सच बात तो यह है कि धर्म गुरुओं ने बहुत सी भ्रांत बातें कही, उनमें एक भ्रांत अनंत इच्छाओं की, आदमी की अनंत इच्छाएं नहीं, असल में आदमी की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए परवर्तों के अनंत होती मालूम पड़ती है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, थोड़ी संस्कृति चाहिए, कुछ और वैल्यूज का सुख चाहिए, आदमी की इच्छाएं बहुत अनंत नहीं। और इन सारी इच्छाओं को पैदा करने योग्य संपत्ति बिल्कुल सहजता से पैदा की जाती है। और जैसे ये पैदा हो जाए, अभी मैं आपने शायद रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा हो, एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक में जिसके पास फास्फोरस की खदान है और कोई काम नहीं है। फास्फोरस की खदानों से फास्फोरस निकालने का जो काम है वो सब यंत्रों से होता है। ज्यादा आबादी नहीं, कोई 10,000 लोगों की आबादी है, 9,000 लोगों की आबादी है, और प्रत्येक व्यक्ति को महीने में कोई 7,000 की आमदनी है, और ये सारा काम होता है मशीन से, और कोई 9,000 की आमदनी है। इस 9,000 में से प्रत्येक व्यक्ति को 4,500 को खर्च करने को मिल जाते हैं, और 4,500 जमा किए जा रहे हैं, जो क्योंकि 200 साल में वो फास्फोरस खत्म हो जाएगा, तो 200 साल के बाद उस आइलैंड पर रहने वाले पास कुछ भी साधन नहीं बचेंगे, तो उसके लिए वो 4,500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। उनके पास अरबों खरबों डॉलर जमा है, जिनसे उनका अंदाज है कि उनको हजारों साल तक कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस आइलैंड पे बड़ी अजीब घटना घट गई है, और वो घटना ये है कि एक आदमी के पास इतना सामान है कि अगर आप किसी के घर में जाके कह दें कि टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छा है, तो तत्काल आपको भेंट कर देता है। किसी के घर की किसी चीज की तारीफ करनी उसका मतलब यह है कि वो आपको भेंट कर देगा। ये नियम का हिस्सा हो गया क्योंकि अभी इसको कोई मतलब नहीं है। वो टेप रिकॉर्डर कोई कीमत नहीं रखता, पैसे ज्यादा है, सबके पास कारें हैं, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेलीविजन, और पैसे चले आ रहे हैं, और इन पैसे का क्या करना। तो जब आप एक टेलीविजन से मुझे मुक्त करवा देते हैं तो मुझे सुविधा बनाते हैं थोड़ी सी, मैं नया टेलीविजन ले आऊं। आप एक कार पसंद कर लेते हैं और वो आदमी आपने कार पसंद की, उसने कहा आप ले जाइए, जब आपको पसंद आ गई तो आप लोगे। ये धीरे धीरे नियम बन गया उस आइलैंड पर कि जो चीज जिसको पसंद आ जाए वो उसकी मालिकियत होगी, क्योंकि पसंद के बाद फिर उसे रोकना जाती है थोड़ी। आपने कहा कि अच्छी लगी, अब इसके बाद ये मेरे घर में रही आए चीज, तो मैंने आपके साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया। अब ये एक छोटा सा आइलैंड मेरे लिए आधार है सोचने का कि ये स्थिति पूरी पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकती, इसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन ये स्थिति जबरदस्ती से पैदा होने वाली नहीं है, ये स्थिति अतिरिक्त संपत्ति से पैदा होने वाली। अब कितनी संपत्ति है उनके पास, कोई बहुत अतिरिक्त नहीं है। अगर 4,500 रुपए एक आदमी की आमदनी है तो कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं, वो कोई मार्गन या फोर्ड नहीं। लेकिन आप हैरान होंगे ये जान के कि फोर्ड या बिरला या टाटा भी अगर मैं उनकी कार पसंद कर लूं तो देने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। कुछ कारण है इसमें, ये आदमी फोर्ड और बिरला नहीं, इस आदमी की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं, लेकिन ये चारों तरफ सबके पास सब कुछ। बिरला की जो धन पे पकड़ है वो पकड़ भी पास में गरीब आदमी खड़ा है उसकी वजह से, और इस बात का पक्का पता है कि अगर बिरला ये व्यवहार करे कि जिसको जो पसंद आ जाए दे दे, तो कल वो भी सड़क पे भीख मांग रहा होगा। ये इनसिक्योरिटी घबराहट दे रही है, ये इनसिक्योरिटी जोर से पकड़ने को कहती है। अब इस आइलैंड पे सब आदमियों के पास सब, मजा तो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आके कहे कि मुझे पसंद पड़ा आपका ये, क्योंकि सभी के पास सब है, और इससे कोई इनसिक्योरिटी पैदा नहीं होती, कोई घबराहट पैदा नहीं होती। मेरी दृष्टि में सोशलिज्म के लिए एक ही संभावना है, सहज जात सोशलिज्म के लिए, गर्भपात से नहीं, सहज जात। और वो संभावना एक है कि कैपिटलिज्म अपनी पूरी शक्ति से विकसित हो और कैपिटलिज्म समाज को ऑटोमेटिक यंत्र की व्यवस्था दे दे। तो कैपिटलिज्म मरेगा, वो मरना किसी क्लास कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होगा, वो कैपिटलिज्म के पक जाने से होगा। मार्क्स के दिमाग में जो ख्याल है वो ये ख्याल है कि किसी न किसी तल पर अंतर्द्वंद डायलेक्टिक्स, भीतर की स्ट्रगल ही कैपिटलिज्म को गिराएगी। मुझे जो ख्याल है वो ऐसा ही जैसा एक आम पक जाता है, और पक के फिर कोई लड़का नहीं है उस आम से उसको गिराने के लिए। आम का पका होना ही गिर जाना है, दिस राइपनेस इज इनफ। वो चूंकि पक गया है इसलिए गिरता है, और तब पके हुए आम के गिरने में जो सौंदर्य है वो कच्चे आम को वृक्ष से छीन के तोड़ लेने में नहीं, और कच्चा आम तोड़ लेने पर भी कच्चा फिर उसे पकाने के लिए फोर्सफुल उपाय करना पड़ता है, उसको कुछ गर्मी दो, कुछ और इंतजाम करो, और फिर भी पकाया हुआ, जबरदस्ती पकाया हुआ आम अपने ढंग से वृक्ष पर पके आम के सौंदर्य को, आनंद को, रस को उपलब्ध नहीं होता है। तो मेरा जो कुल कहना है वो इतना है कि एक एक्सेलरेटिंग कैपिटलिज्म विकसित होना चाहिए। वो इतना एक्सेलरेटिंग होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज इस जगत में स्थायी नहीं है, और कोई भी चीज पक के मरती है। मैं हूं, मैं भी कल मरूंगा, ये मरना मेरे बच्चे मुझे जबरदस्ती भी मार डाल सकते हैं कि मैं घर में अतिरिक्त परेशानी का कारण बन जाऊं। मेरे बच्चे मुझे सारी सुविधा दें तो भी मैं मरूंगा, क्योंकि आखिर हर चीज जो जन्मती है मरती है। समाज की भी कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, अनंत नहीं, वो जन्मी है, अपना काम उसका जैसे पूरा होगा वो पकेगी और मरेगी। कैपिटलिज्म की मृत्यु में देखता हूँ पके हुए आम के गिरने की बात, और ये जिस दिन, ये उसी दिन संभव है जिस दिन अतिरिक्त संपत्ति कैपिटलिज्म पैदा कर जाए। ये अतिरिक्त संपत्ति कितनी होगी इसके आंकड़े कहने मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आदमी की बेसिक जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी है। ये दूसरी बात है कि हम उनको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। एक उपाय तो ये है, ये जो बेसिक जरूरतें हैं आदमी की, ये निश्चित ही पूरी होनी चाहिए। ये पूरी नहीं हो रही, ये बड़ा अशोभन और कुरूप है, लेकिन इसकी कुरूपता का जिम्मा मैं कैपिटलिज्म पर नहीं डालता हूँ। इसकी कुरूपता का जिम्मा मैं कैपिटलिज्म को हम गति से विकसित नहीं कर रहे इस पर डालता हूँ। ये जो इतनी दरिद्रता, इतनी दीनता, इतना दुख है, इसका जुम्मा मैं कैपिटलिज्म पर नहीं डालता हूँ। इसका जुम्मा मैं इस बात पर डालता हूँ कि कैपिटलिज्म जितना वाइडर और जितना अप्लाइड होना चाहिए उतना नहीं। और सोशलिज्म के बीच में आई हुई बातें उसके वाइडर एप्लीकेशन को रोकने का कार्य बनती है, क्योंकि हम ये मान के चलने लगते हैं कि ये इसकी वजह से सारी तकलीफ है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। कैपिटलिज्म ने पहली दफा गरीब को ये पता दिया है कि तू गरीब, लेकिन उसको गरीब होने का ही पता नहीं था, वो अपनी गरीबी को बिल्कुल स्वीकार करके जी रहा था। कैपिटलिज्म ने पहली बार ये संभावना पैदा की कि तू गरीब नहीं भी हो सकता है, इस संभावना में ही उसके मन में ख्याल पैदा हुआ है कि मैं गरीब हूँ, नहीं तो हमारे मुल्क में अम्बेडकर के पहले एक एक सूत्र पैदा नहीं हो सका। सोशलिज्म के वक्त नहीं आए, और दो चीजें मान लो तुमने बात बताई है, तो दोनों में आदमी को मरना तो होता ही है, एक कोर्ड से मरता है मान लो, कैपिटलिज्म भी मरेगा जब तक वो फुल फ्लेश नहीं होगा, तो वो क्या करना मरने देने का, तो इंटरिम क्या करने का, इंटरिम पीरियड में अपने क्या करने का, वो मरने देगा नहीं, जो मरने से जो व्यवस्था चालू हो गई हम फ्लच कैपिटलिज्म आने में वो मरेगा तो वहां तक आदमी को मर देना, नहीं नहीं आदमी को मरने नहीं देना, कैपिटलिज्म को विकसित करना है। 50 साल तक नहीं विकसित हो वहां तक क्या, नहीं नहीं विकसित क्यों हो, क्यों नहीं हो, नहीं विकसित होगा अगर सोशलिज्म की बातें चली, नहीं विकसित होगा, वो भी आता होगा, मैं बात करूँ आपने जो बातें उठाई, एक तो कैपिटलिज्म को विकसित करना है और कैपिटलिज्म को विकसित करना ही होगा, ये जितनी तीव्रता से विकसित हो उतनी जल्दी पकने के करीब पहुंचेगा, और वो जो लोग कहते हैं कि क्या आदमी को मरने देना है, अगर मरने देना है आदमी तो कैपिटलिज्म को विकसित होने से रोको तो वो देर तक मरता रहेगा, कैपिटलिज्म को शीघ्रता से विकसित करो तो उसके मरने को रोका जा सकता है, वो जो आदमी मर रहा है उस तक संपत्ति पहुंचाई जा सकती, उस तक संपत्ति के लाभ भी पहुंचाए जा सकते हैं। और दूसरी बात ये तो ये जो आप कहते हैं कि सोशलिज्म ने गरीब को ख्याल दिया, इसको थोड़ा समझने जैसा, मजा तो ये है कि सोशलिज्म का ख्याल भी कैपिटलिज्म ने दिया, सोशलिज्म का कोई ख्याल था दुनिया में कभी, वो बाई प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म ने पहली दफे ये ख्याल दिया कि जब कुछ लोग अमीर हो सकते हैं तो सब क्यों नहीं हो सकते, सोशलिज्म खुद कैपिटलिज्म का ख्याल है, मेरे हिसाब से तो कैपिटलिज्म की संतति है। कैपिटलिज्म को देखा नहीं था, गरीब को देखा तो मार्क्स को कल गरीब को देख के समझे आपको ख्याल नहीं आता, ख्याल हमेशा कंपेरेटिव है, आप थोड़ा ख्याल कर ले, इसे थोड़ा ख्याल कर ले, अगर आपको सिर्फ गरीबी गरीब चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा कि गरीबी है, आपको वो जो एक अमीर दिखाई पड़ता है उससे पता चलना, मेरी आप बात समझ लें, अगर आप चारों तरफ बीमार लोग देखें तो आपको कभी पता नहीं चलता कि बीमारी है, बीमारी का पता स्वस्थ आदमी को देख के पता चलता है। कैपिटलिज्म ने पहली दफा कैपिटल के अंबार पता किए, थोड़ी सी जगह कैपिटल इकट्ठी की और पहली दफा पता चलना शुरू हुआ कि आदमी गरीब, आदमी की गरीबी का बोध कंपेरेटिव है, वो कैपिटलिस्ट को देख के पैदा हुआ है, और कैपिटलिज्म को देख के पैदा हुआ है गरीबी का बोध, और कैपिटलिज्म अगर बढ़ता चला जाए तो गरीबी का जो बोध है वो तीव्र होगा, दो प्रकार से वो तीव्र हो सकता है, या तो हम कैपिटलिज्म के खिलाफ उसको तीव्र करें अर्थात सोशलिज्म के पक्ष में तीव्र करें, इस हालत में कैपिटलिज्म के विकास में बाधाएं पड़ती हैं, पड़ेंगी। दूसरा रास्ता ये है कि गरीब को भी हम पूंजी पैदा करने के लिए उत्प्रेरित करें और कैपिटलिस्ट होने के लिए उत्प्रेरित करें, उस हालत में पूंजी को पैदा करने की संभावना बढ़ेगी और गहरी होगी। इस बोध के दो उपयोग हो सकते हैं, मार्क्स ने उसका गलत उपयोग किया है, रुग्ण परवर्टेड उपयोग है वो, गरीब और अमीर को देख के गरीब में अगर ये उत्प्रेरणा पैदा की जाए कि वो भी अमीर हो सकता है और अमीर के होने के लिए सुविधाएं जुटाने का राज्य इंतजाम करें गरीब के अमीर होने की, तब तो कैपिटलिज्म विकसित होता है, और अगर गरीब इस आशा से भर जाए कि हम कैपिटलिस्ट को मिटा के अमीर हो सकने वाले हैं तो फिर राज्य का उपयोग करें वो अमीर को मिटाने के लिए। मजा यह है कि अमीर मिट जाए तो गरीब को राहत बहुत मिलेगी, गरीबी नहीं मिटेगी, राहत ये मिलेगी कि अब कोई चुनने का उपाय नहीं रहा जब हम गरीब हैं। मैं आपको कहता हूँ जिसके इतने अजीब आदमी के मन की हिसाब है, जब तक दुनिया सच में गरीब थी तब तक गरीबी के खिलाफ कोई बात नहीं थी दुनिया में, जब से दुनिया में थोड़ी सी सुविधा संपन्नता आई तब से गरीबी के खिलाफ बात आई, क्योंकि जब सच में ही गरीब थी तो गरीबी स्वीकृत थी। हाँ एफ्लुएंस की बात बिल्कुल ही, मेरे लिए सोशलिज्म बाय प्रोडक्ट है एफ्लुएंस की, इसलिए उसकी मैं बात नहीं करता, उसमें कोई मतलब नहीं। हाँ इरेलेवेंट, एफ्लुएंस आता है तो सोशलिज्म इज जस्ट लाइक स्टेटस, क्योंकि इंडिविजुअल इवन सोशलिज्म इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस ही है, क्योंकि मीनिंग तो सोशलिज्म में कैपिटलिज्म के खिलाफ है, उसमें तो और कोई मीनिंग है नहीं, उसमें अपना मीनिंग है, मीनिंग इज डिराइव्ड अगेंस्ट कैपिटलिज्म। अगर कैपिटलिज्म विदर अवे होता तो सोशलिज्म का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो गया। जो स्थिति बचेगी वो मैं मानता हूँ कि अगरीबी की, नॉन पॉवर्टी की है। जो स्थिति बचेगी वो स्थिति जिसको सोशलिस्ट उदोबिया कल्पना में ले रहा है, और मैं मानता हूँ सोशलिज्म जिससे नहीं ला सकता, वो स्थिति बच रह सकती है पीछे एफ्लुएंस की। मेरे मन में समृद्धि पूर्ण हो जाए तो समाजवाद के लिए जिन आकांक्षाओं से हम प्रेरित थे वे फलित हो जाएंगे, उनके लिए हमें अलग से कोई श्रम करने की जरूरत नहीं। श्रम अगर हमें करना है तो वी हैव टू एक्सेलरेट द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, उसको कैसे एक्सेलरेट करें कि वो पूरी गति से तीव्रता से प्रयोग में आ जाए। और इसमें मैं मानता हूँ कि सोशलिज्म की बातचीत सोसाइटल, इसमें सोशलिज्म की बातचीत and behind all these very Western, very laudable sort of ideals, it seems to me, and I may be wrong, that what you are saying smacks little bit of the Indian mind. In the way you talk about the natural processes, the ripening of the mango, it almost sounds like Hindu philosophy. It sounds, but it is not. And sounds can be apparent and elusive. And sure, this is my impression. ऐसा लग सकता है क्योंकि क्योंकि भाषा हमें बोलनी पड़ती है, इसलिए लगता है। अगर हम चुप रहे तो साउंड बिल्कुल नहीं होते, ऐसा लग सकता है। और फिर मेरे मन में ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इंडियन माइंड के पास कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं। एलिमेंट ऑफ फेथ कम्प्लीट No, that is what I when I talk about Indian mind, I have a very specific reference. The whole ripening process is almost fatalistic. Mm-hmm. What is the human consciousness going to do? No. It can help ripening. It can somehow not transformation. Somehow compare. Ripening is the transformation. ये सवाल नहीं है। Human mind क्या कर सकता है? वो रोक भी सकता है ripening को, वो कच्चे फल को भी तोड़ सकता है। वो राइपनिंग को सहायता भी पहुंचा सकता है, वो राइप होते फल को सहयोगी भी बन सकता है, सुरक्षा भी दे सकता है। अब सवाल ये है, ये ठीक कहते हैं, इसमें थोड़ी सच्चाई है। असल में मेरे मन में इंडियन माइंड पूरा का पूरा गलत है, ऐसा ख्याल ही नहीं। असल में जब इंडियन माइंड अपनों को पूरा पूरा सही मानता तभी गलत होता है, और कोई दुनिया में कोई माइंड इस तरह गलत नहीं होता। जब कोई भी माइंड अपने को पूरा का पूरा सही मानता तब गलत हो जाता, वो चाहे कम्युनिस्ट का माइंड हो, चाहे कैथोलिक का हो, चाहे हिंदू का हो। मेरी नजर में कहीं भी अगर कुछ सही है तो उसकी मेरे मन में स्वीकृति है, और इंडियन माइंड में अगर कहीं भी कुछ सही है तो वो एक तत्व सही है, और वो ये है कि जिंदगी को हमने कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं, कोऑपरेशन की तरह देखा है, और जिंदगी को हमने ड्यूअलिज्म की तरह नहीं, राइपनिंग सिंथेसिस की तरह देखा है। और मैं मानता हूं कि इस पर तो व्याख्या हो सकती है युद्ध हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट सामने है, और एक व्याख्या हो सकती है क्योंकि युद्ध हो रहा है इसलिए दोनों युद्ध के दलों को भीतर सहयोग करना पड़ रहा है, और कोऑपरेशन के बिना युद्ध नहीं हो सकता। बड़ी मजे की बात है, इवन कॉन्फ्लिक्ट इज इम्पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बेसिस में है, कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा गहरा है, क्योंकि अगर मुझे आपसे लड़ना भी है तो किसी से कोऑपरेट करना पड़ता है, लड़ने के लिए भी, लेकिन कोऑपरेशन करने के लिए नहीं लड़ना पड़ता। व्हाट आई वाज रिफरिंग टू, मैं जो मैसेज आपके आईडिया फॉर एग्जांपल द दादा धर्माधिकारी के, हमें उत्क्रांति चाहिए, क्रांति नहीं। मुझे दादा धर्माधिकारी से कुछ लेना देना नहीं, ये करीब करीब शब्दों के खेल है, उसको आप उत्क्रांति कहें कि क्रांति कहें ये बड़ा सवाल नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि क्रांति वस्तुतः एक राइपनिंग की ही प्रक्रिया है, और जिन्हें क्रांति चाहिए उन्हें राइपनिंग में सहयोगी होना चाहिए। वृक्ष से फल गिरेगा ये बड़ी क्रांति है, और ये फल तोड़ा ना जाए, पकाया जाए और गिरे, ये बड़ी स्वाभाविक क्रांति है। इसे तोड़ा जाए जबरदस्ती वायलेंस से कोएर्शन से, ये भी क्रांति है। लेकिन ये क्रांति कम, क्योंकि कच्चा ही फल हाथ में पड़ता है, वृक्ष पे भी घाव रह जाता है, फल पे भी घाव रह जाता है, और फिर पकाना ही पड़ता है। मजा ये है, फिर पकाना पड़ता है। जो काम वृक्ष पर बड़ी सरलता से हो सकता था और जिस काम में वृक्ष सहयोगी होता है, उसको तो फिर घर में गेहूं में छिपा के पकाना पड़ता है, गेहूं की सहायता लेनी पड़ती। जो कैपिटलिज्म कर सकता है वो हमें जबरदस्ती लाए हुए सोशलिज्म में करना पड़ेगा, और उसके लिए आर्टिफिशियल मेथड्स खोजने पड़ेंगे। अब पूरे 50 साल रूस में हमको जबरदस्ती कोएर्शन करना पड़ा, जो काम कैपिटलिज्म कर सकता था बिना दिक्कत के, वो हमें बहुत दिक्कत उठा के करना पड़ा, और 1 करोड़ आदमी के करीब हत्या करनी पड़ी, और बेचारे स्टालिन को नाहक हत्यारा होना पड़ा, और हत्यारा होकर हालत जिनके लिए उसने किया उन्होंने उसकी कब्र खोद दी पीछे, खोदने ही वाले थे वो, क्योंकि उस आदमी ने बहुत परेशान किया, किया उनके ही हित में, लेकिन परेशान बहुत बुरी तरह किया। तो मेरा कहना यह है कि जब आम पक ही सकता है वृक्ष पर, तो बजाय ये कि आम को तोड़ने में ताकत लगाओ, वृक्ष को पानी क्यों ना दो, और वृक्ष को धूप क्यों ना पहुंचाओ, वृक्ष की आड़ को अलग क्यों ना करो, जिससे उसको धूप ना मिल रही हो उसको रुकावट को क्यों ना गिराओ। जो काम हम वृक्ष से ही ले सकते हैं, इसमें इंडियन माइंड है। असल में इस मुल्क ने, इस मुल्क के आप ठीक ही कहते हैं कि वो इंडियन माइंड का बुनियादी सूत्र है कि जहां तक स्वभाव से कुछ हो सके वो शुभ है, और मैं भी मानता हूं कि स्वभाव से कुछ हो सके जी, देयर इज अ फेथ, एन एलिमेंट ऑफ फेथ, नो नो, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फेथ। स्वभाव का मतलब, नेचर का मतलब फेथ नहीं है, नेचर का मतलब ही ये है, अगर हम ठीक से समझे तो नेचर के साथ जो हम कर रहे हैं वही साइंटिफिक भी है, फेट का सवाल नहीं। आखिर साइंस क्या करती है, अगर इस कमरे को उसने एयर कंडीशनर लगा के ठंडा कर दिया है तो इसमें कुछ नेचर के खिलाफ नहीं हुआ है, असल में नेचर का नियम समझ लिया गया है, और हवा कितने तापमान पर और कितने प्रेशर पर ठंडी हो सकती है वो इस कमरे में व्यवस्था कर दी गई, ये नेचर के अनुकूल हो रहा है। लेकिन पश्चिम इस, दे विल टेक इट एज कॉन्करिंग नेचर, इंडियन मैन विल से दिस इज कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू नेचर, बस। और मैं मानता हूं कि दूसरी व्याख्या ज्यादा शुभ, हम कहेंगे कि हमने नेचर के साथ अनुकूल होने की व्यवस्था खोज ली इस कमरे में, तो हिमालय पे जो नेचर कर रहा है वो हम इस कमरे में कर रहे हैं, लेकिन है वो नेचुरल नियम, और उस नियम को हम पहचान गए। सो वी हैव कम टू नो ए मिस्ट्री ऑफ नेचर, नॉट दैट वी हैव कॉन्कर्ड इट। वेस्टर्न माइंड हैज बीन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्करिंग, और इंडियन माइंड हैज बीन थिंकिंग इन टर्म्स व्हाट डिफरेंस, बहुत डिफरेंस, बहुत डिफरेंस, क्योंकि जैसे ही हम जीतने की भाषा में सोचते हैं वैसे ही हम मनुष्य को जीवन से अलग तोड़ लेते हैं। पहली बात, जीवन का जो विराट है उससे हम अलग खड़ा कर लेते हैं, मनुष्य कुछ अलग हो जाता है, और जैसे ही हम जीतने की भाषा में सोचते हैं वी क्रिएट ए सिचुएशन फॉर इनर टेंशन एंड एंजाइटी, क्योंकि जैसे हम आदमी को लड़ने की भाषा में सोचते हैं, सबसे लड़ना है, प्रकृति से लड़ना है, समाज से लड़ना है, राज्य से लड़ना है, सब तरफ लड़ना ही लड़ना है, तो हम आदमी को टेंशन में डालते हैं, एंजाइटी में डालते हैं। जिसको मैं भारतीय विचार कहूं वो करेगा तो यही, लेकिन लड़ने की भाषा नहीं, मेरी जो बात ही सही वो मैं नहीं मानता, ना ना, वो मैं जो उनसे कह रहा हूँ, दोनों की बात की जो बात कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, वो सिर्फ उतने कह देने से बात तो एक ही है, लेकिन फर्क जो पड़ने वाला है वो बेसिकली ह्यूमन माइंड के टेंशन पर पड़ने वाला है। अगर इस विचार को स्वीकार किया जा सके जिसको भारतीय में कहूं, तो हम मनुष्य के भीतर और प्रकृति के बीच एक इनर हार्मनी पैदा करते हैं, और ये इनर हार्मनी हम मनुष्य प्रकृति के बीच ही पैदा नहीं करते, मनुष्य के माइंड को हम हार्मोनियस करते हैं, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट की भाषा में सोचते नहीं। आप जरूर कह रहे हैं कि करेगा जरूर, ये पक्का नहीं, इसमें थोड़े सच्चाइयां हैं, इसमें थोड़े सच्चाइयां हैं, क्योंकि ये कंडीशनर जो है इंडियन माइंड ने बनाया नहीं है, हजार साल तक कि हमारा दिमाग नहीं, नहीं, लेकिन इसको थोड़ा बात करने को मेरा 264 something किसी को मिलाओ या क्रिश्चियन को मिलाओ, वो नहीं मिलना। क्या बात करता हूँ कि ये काम करने का ख्याल नहीं होगा, समझ ले, थोड़ा समझ ले, फिर ये मैं मानता हूँ कि वो एक भी मिला वो भी नहीं मिलना चाहिए, और अगर किसी इंडियन को मिला तो वो इंडियन नहीं रहा होगा, उसके पास वेस्टर्न माइंड होगा तो ही मिलेगा। कोई इंडियन घर इधर पैदा हो जाने से इंडियन नहीं हो जाता। असल में नोबेल प्राइज वेस्टर्न माइंड की इजाद है, और वेस्टर्न माइंड का जो कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट है उसके अनुसार मिल रही है, कितने दूर तक प्रकृति जीती जा रही है। अगर इंडियन कभी नोबेल प्राइज विकसित करे तो पश्चिम के एक आदमी को मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे डायमेंशन में उसको देंगे। एक मेरी बात डोंगरे महाराज को देंगे या नहीं ये पक्का नहीं है, नहीं ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन डोंगरे महाराज ही हिंदुस्तान पैदा नहीं करता, बुद्ध भी हिंदुस्तान पैदा करता है। और मैं नहीं मानता कि बुद्ध को नोबेल प्राइज मिलेगी तो बेहतर होगा कि आइंस्टीन को मिलती तो बेहतर होता, अभी इतना आसानी से तय करना नहीं है आसान कि किसको मिलने से। मैं जो कह रहा हूँ नहीं नहीं वो डोंगरे महाराज की वजह से मैं कह रहा हूँ, मैं डोंगरे महाराज की वजह से कह रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं जो आपकी बात कर रहा हूँ उसकी भी हम थोड़ी बात कर रहे हैं, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। असल में इंडियन माइंड ने एयर कंडीशनर को पैदा नहीं किया, लेकिन इंडियन माइंड ने एयर कंडीशनिंग की धारणा बहुत दूसरी तरफ से पैदा की, और निश्चित ही वो दूसरी तरफ से ही कर सकता था, क्योंकि उसने प्रकृति को स्वीकार करने का भाव। अगर आपको तिब्बतन हीट योग का थोड़ा ख्याल, आप कर क्या रहे इस एयर कंडीशनिंग के साथ, एक यंत्र आपने इंतजाम किया हुआ है उसे लगा दिया हुआ है, वो यहाँ कुछ हवा के साथ कर रहा है। इंडियन माइंड बेसिकली ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ करता रहा है, और हमने ऐसे शरीर पैदा किए और ऐसे शरीर की यौगिक प्रक्रियाएं भी पैदा की कि इस कमरे में गर्मी मालूम ना पड़े। दूसरी तरफ से हमारी खोज है, और वो इनकी खोज से कम नहीं है, बल्कि हो सकता है आने वाले 100 वर्षों में इनसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो, क्योंकि ये मशीन बंद हो सकती है और ये मशीन कल धोखा दे सकती है। मैं एक थोड़ी बात करूँ, हमने भी कुछ प्रक्रियाएं विकसित की, जो प्रक्रियाएं इस कमरे में गर्मी न मालूम पड़े उसमें सहयोगी। अगर पश्चिम में लिफ्ट विकसित की तभी मैं हठयोग की एक प्रक्रिया के बाबत आपसे बोलूँ। हठयोग की एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया जो कोई भी प्रयोग कर सकता है, कोई विशेष जानकारी की जरूरत नहीं। आप 1000 सीढ़ियां चढ़े, हठयोग का कहना है चढ़ते वक्त आप श्वास को भीतर की तरफ न लें, बाहर की तरफ देखें। बस जस्ट डू दैट, एम्फेसिस शुड बी ऑन द आउट गोइंग ब्रेथ। आप भीतर न ले, बाहर देखे, और भीतर ले जाने को अपने आप होने दें, और आप लाख सीढ़ियां चढ़ जाए आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं जो कह रहा हूँ वो ये स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे 1000 बात हो सकती है। आज तिब्बत में हीट योग है, वो भारतीय प्रक्रिया है कि एक आदमी बर्फ में बैठा हुआ है, उसका पसीना छू रहा है, नंगा बैठा हुआ है। इसने भी एक तरह की व्यवस्था की है जो यंत्र निर्भर नहीं है, ये सिर्फ संकल्प है उसका, और ये सिर्फ विल फोर्स है कि वो सर्दी को मानने से इनकार कर रहा है। और मजा ये है कि ये अगर 5000 का एयर कंडीशनर इस कमरे में लगाना पड़ता है तो 5000 का एयर कंडीशनर लगाना और इस प्रक्रिया को सीखना इतना महंगा नहीं है जितना ये महंगा है। और अगर कोई सोचता हो कि वो बहुत व्यापक नहीं हो सकता तो गलती में, वो व्यापक नहीं हुआ क्योंकि प्रचारित नहीं। और इधर 300-400 वर्षों में हिंदुस्तान को कभी एयर कंडीशनर का ख्याल न आने का कारण था, हमने कुछ और तरह की कंडीशनिंग खोजी। उन्हें हम जी रहे थे, उन्हें हम सुख से थे, उसमें हम परेशान नहीं थे। हमारी तकलीफ क्या हो गई कि वो कंडीशनिंग की व्यवस्था टूट गई और एयर कंडीशनर हम सबको उपलब्ध नहीं करा पा रहे, ये कठिनाई। और दूसरा, जिसे आप कहते हैं कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में असल कठिनाई क्या है, कठिनाई ये है सदा ही कि जो भी कुछ प्राइजेस तय होती हैं, ये सारी की सारी प्राइजेस एक विशेष ढांचे में और विशेष माइंड से तय की जा रही है। अगर आज छात्र को नोबेल प्राइज मिल सकती है तो इसका कारण ये नहीं कि छात्र नोबेल प्राइज के योग्य है ही, इसका कारण कुल इतना है कि जो पावर स्फीयर है छात्र का और जो नोबेल प्राइज का पावर स्फीयर है वो एक है। आज कथक करने वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकती, वो भी एक आर्ट फॉर्म पैदा कर रहा है। हो सकता है रविशंकर को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकती, वो भी एक आर्ट फॉर्म पर मेहनत कर रहा है। लेकिन एक पश्चिम के एक लेखक को हम जैसे कि समझने के जीवागो को मिल सकती है जी जी टागोर को मिला, टागोर को मिला। और टागोर को मिलने का कारण अगर हम बहुत गौर से देखें तो हम बहुत हैरान होंगे कि फिर भी वो इंडियन माइंड को नहीं मिलती। टागोर को जिस वजह से मिला है और हिंदी चीजों से मिला है वो वेस्टर्न माइंड के अनुकूल पढ़ सकती है, इसलिए टागोर को मिल सकता है। असल कठिनाई क्या है, अगर वो क्या रहा है इस दुनिया में आज कोई 5-7 प्रकार के बड़े गहरे कल्चर एक साथ खड़े हो गए, पावर स्फीयर जिस कल्चर का है उस कल्चर के सारे फॉर्म्स को नोबेल प्राइज मिल सकती है। स्वभाव का नोबेल प्राइज का बड़ा हिस्सा अमेरिका गया है, जाएगा, क्योंकि पावर स्फीयर वो है और सोचना और जजमेंट करने वाला और नोबेल प्राइज देने वाला भी वही है उसी कंडीशनिंग में। ये सारी कठिनाई बिल्कुल पर आपकी पहले वाली बात गर्मी की बात, अगर मैं ये मान लूं कि मुझे गर्मी नहीं लगती है तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी, आपने जो प्रक्रिया की बात की, योग की बात की, वैसे मैं ये मान लूं कि गरीबी नहीं है और गरीबी मुझे नहीं लगेगी, नहीं मान लेने से नहीं लगेगी ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप मान ले और लगेगी। अगर मैं ये कहूँ ना ना आप मान ले तो नहीं लगेगी ऐसा मैं नहीं कह रहा, गर्मी की जो उपमा थी आप, हाँ ना गर्मी भी आप मान लें कि नहीं लग रही तो भी लगेगी, आपका मानना भर काफी नहीं है, उस प्रोसेस से गुजरेंगे तब तो नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी जी, गरीबी नहीं लगेगी, उस प्रोसेस से गुजर के गरीबी भी नहीं लगेगी। खाने का तो व्हाट अबाउट द फिजिकल एंड पोषण, उस संबंध में भी योग ने बहुत सा काम किया और योग ने खाने को बहुत ही सूक्ष्मतम कर दिया और मैं मानता हूं कि उसका उपयोग किया जा सकता है, भविष्य में शायद उपयोग करना भी पड़े। जैसे कि महावीर के बाबत उल्लेख है, ना मेरी अपनी समझ ये है कि जिस दिन सोसाइटी एफ्लुएंट होगी, जैसा मैंने सोशलिज्म के लिए कहा कि वो बाई प्रोडक्ट बनेगी, जिस दिन सोसाइटी एफ्लुएंट होगी आप हैरान होंगे कि अचानक आपके माइंड योग की तरफ डाइवर्ट होने शुरू हुए। कोई भी एफ्लुएंट सोसाइटी साधारण चीजों से चूंकि तृप्त हो जाती है इसलिए असाधारण की खोज पे निकल जाती है, फिर योग है, मेडिटेशन है और तंत्र है और संगीत है और सितार है और सब पर निकलती, सारा कल्चर जो है वो आउट ऑफ एफ्लुएंस पैदा होता है। कल्चर का मतलब ये है कि अब आपने फिजूल काम करने शुरू कर दिया, जरूरी काम करने जरूरी नहीं रह सकते। तो मैं ये मानता हूँ कि योग की बड़ी संभावना है, सोशलिज्म से कम नहीं ज्यादा ही, और सोशलिज्म तो एक 100 वर्ष में चर्चा के बाहर हो जाएगा, कैपिटलिज्म के विदा होते ही सोशलिज्म चर्चा के बाहर हो जाएगा, लेकिन योग कभी बाहर नहीं होने वाला, जब तक आदमी है तब तक योग चर्चा के भीतर रहेगा। सोशलिज्म तो सिर्फ एक फेज है और फैशन और एक वक्त की बात है, एक एक एक कंटेम्पररी प्रॉब्लम, योग कंटेम्पररी प्रॉब्लम नहीं, योग बेसिकली ह्यूमन प्रॉब्लम है, जो कि जब तक ह्यूमन माइंड है तब तक रहेगा। और मजा यह है कि जब तक हम छोटी चीजों से उलझे हैं, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं, तब तक योग की बात करनी फिजूल मालूम होती है। जैसे खाना कपड़े से हम मुक्त हुए कि योग के अतिरिक्त आपको उलझाव का उपाय भी नहीं रह जाए, और उचित उस दिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे बहुत से, एयर कंडीशनिंग के बिना ये कमरा ठंडा कैसे हो सके। एग्जैक्टली द पॉइंट व्हाट यू आर एडवोकेटिंग इज क्रिएटिंग इंटरनल कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस, व्हाई देन क्रिएट ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड एफ्लुएंस एंड ऑल दैट, इसके कारण है क्योंकि बाहर की सुविधाएं अगर उपलब्ध न हो तो भीतर का स्मरण भी नहीं आता, भीतर का स्मरण जो है वो बाहर की सुविधाओं के बाद ही आता है। असल में जो इनर डायमेंशन है दैट इज द मोस्ट लग्जूरियस डायमेंशन, गरीब आदमी उसको जा नहीं सकता, उसके कारण उसको स्मरण भी नहीं आता। असल में हमारे जीने के तल, अगर मैं भूखा हूँ तो बहुत मुश्किल है कविता की याद आए, और अगर आए भी तो भूख की कविता हो सकती ज्यादा से ज्यादा, और अगर मैं भूखा हूँ और आकाश में देखूँ तो चांद में मुझे प्रेसी की तस्वीर शायद ही दिखाई पड़े, रोटी दिखाई पड़ सकती है। स्वाभाविक है जितने जीवन की नीचे की जरूरतें हैं जब तक वे हमें घेरे हुए हैं तब तक जीवन की जो इनर डायमेंशन हो सकते हैं उनका हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो मैं इसलिए भी टेक्नोलॉजी के पक्ष में हूँ, मैं इसलिए भी पक्ष में हूँ कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से गुजर जाए ताकि सारी दुनिया इनर डायमेंशन में गति कर सके। इधर मैं निरंतर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जैनियों के 24 तीर्थंकर राजाओं के बेटे, बुद्ध राजा के बेटे हैं, कृष्ण हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के बेटे हैं, ये अकारण नहीं। मैं मानता हूँ कि इनकी सब नीचे की जरूरतें पूरी होंगी, अब और कोई उपाय नहीं रहा जिंदगी में, और पहली दफे जिंदगी दूसरी दिशाओं में यात्रा शुरू की। अभी तक हम पूरे समाज के लिए ऐसा इंतजाम नहीं कर पाए, ये दुखद है। कम बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड, द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, दिस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस देन इज डिटरमाइंड बाय माय एक्सटर्नल कंडीशन। नो, इसको हम जब ईदर आर में तोड़ते हैं तो हम कठिनाई में पड़ते हैं, और ईदर आर में जिंदगी कहीं भी तोड़ी जाएगी तो लॉजिकल तो मालूम होती है, लेकिन वो जिसको कहना चाहिए कि वास्तविक एग्जिस्टेंशियल नहीं रह जाती। ऐसा सवाल नहीं है कि आदमी की चेतना को परिस्थितियां तय करेंगी, या परिस्थितियां आदमी की चेतना को तय करेंगी, या चेतना परिस्थितियों को तय करेगी। परिस्थितियां और चेतना, सर्कमस्टेंसेस और कॉन्शियसनेस आर टू एक्सट्रीम पोल्स ऑफ वन मूवमेंट, ये कोई दो चीजें नहीं है मेरे हिसाब में। आप जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं वो, और आप जिसको सर्कमस्टेंसेस कहते हैं वो, ये एक ही चीज के दो छोर है, और इसलिए मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं ले पाता, इसको भी नहीं ले पाता कि कौन किसको डिटरमिन करेगा। ये सवाल तब उठता है जब ये दो चीजें, जिसको हम आउटवर्ल्ड वर्ल्ड कह रहे हैं और जिसको इनर वर्ल्ड कह रहे हैं, ये दो वर्ल्ड नहीं है, ये एक ही वर्ल्ड को दिमाग से दो हिस्सों में तोड़ कर देखी गई बात। ऐसा कोई आउटवर्ल्ड, ऐसा कोई इनवर्ल्ड जैसी चीज नहीं, ये दोनों एक ही चीज के मूवमेंट। आइडिया कैन ऑल्सो बी ए मटेरियल फोर्स, बिल्कुल हो सकता है, होता है, मटेरियल फोर्स ऑल्सो कैन क्रिएट आइडिया, कैन क्रिएट। एक और बात, आखिरी बात कर लें, ये हमारे मित्र ने जो कहा हिंदू माइंड की बात कही, और कोऑपरेशन, कॉन्करिंग नहीं लेकिन कोऑपरेशन, इसका नेट रिजल्ट आज की परिस्थिति में क्या होता है कि आप यहाँ बहुत अच्छे से आते हैं और लोगों से ऐसा कहते थे कि असंतोष, संतोष नहीं होना चाहिए, आप ठीक ही असंतोष करना तभी प्रगति होगी वगैरह। अब ये जो हिंदू माइंड है कि जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कंसंट्रेशन को अवॉइड करना, जहां भी कंसंट्रेशन देखा तो अवॉइड करना, तो आप जानते होंगे कि कैपिटलिज्म को जितना भी हमारे देश में आज तक कुछ फ्रीडम मिला ऑपरेट करने का, तो इसने क्या किया है, विचार के स्तर पर भी शिवसेना को पैसा कौन देता है, जितने डिवाइसिव फोर्सेस, जितने एंटी मॉडर्न फोर्सेस, बिरला के पास पैसा हो तो वो कॉलेज बजाने या कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए पैसा देने के बजाय वो मंदिर बनवाता है, क्योंकि वो जानता है, शायद जानता हो या ना भी जानता हो, लेकिन उसका उसकी प्रवृत्ति इसी तरह की रहती है कि मॉडर्न जो आइडिया है, साइंस जो है, साइंटिफिक आइडिया, उसके प्रसार के लिए कैपिटलिस्ट बहुत उत्सुक हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता, बल्कि जो कुछ ट्रेडिशनल सहाय देने की, उसका उत्कर्ष करने की, डिवाइडेड फोर्स, रीजनलिज्म हो, कास्ट हो, ये सब हो। अब उसके साथ एक दूसरी भी हमें एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है इस देश में कि हम सब देखते हैं कि हम बहुत बैकवर्ड हैं और पश्चिम के देश जो हैं ये बहुत ही आगे निकल गए, हमारी धीरज खत्म हो रही है, अर्जेंसी का भी एक फैक्टर इसमें आ गया है कि हम सब भी मॉडर्न एज में प्रवेश करना चाहते हैं। आपने चाइना और रशिया का उदाहरण दिया कि वहाँ बल से लाया गया, वहाँ तो चॉइस का मामला सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जहाँ चॉइस है, आज हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या रखेंगे हमारे देश में, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है, अल्टीमेटली मेरा ख्याल ऐसा है कि कम्युनिज्म हो या कैपिटलिज्म हो, ऊंचे प्रकार का, दोनों में मॉडर्नाइज होना हम चाहते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी से छूटना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि ये कैपिटलिज्म जिस तरह से बिहेव करता है हमारे देश में, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो भी बैकवर्ड सोसाइटी की निपज है, तो ये मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए सोशलिज्म शायद ज्यादा कामयाब हो सके, ऐसा लगता है। अब आप भी अभी तक ऐसा कहते थे लोगों के सोच वगैरह की जो हमारे पुराने ख्याल जो पुराने ख्याल हैं वो छोड़ने चाहिए। जब आपने देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस के, कुछ पार्टियों के कुछ एक्शन से, कुछ कार्यों से ये जो असंतोष, कन्फ्रंटेशन, पोलराइजेशन वगैरह प्रोसेस चालू हो गए हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका हिंदू माइंड फिर असर कर रहा है लोगों को। फिर आप कह रहे हैं कि आप, आपको मैंने बहुत अभी तक कहा कि दौड़ो दौड़ो, लेकिन जब वो सचमुच दौड़ने लगे तो आपने कहा रुक जाओ, अब मत दौड़ो, अब कोऑपरेशन की बात करो, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ कर रहा, इसको थोड़ा समझ, इसको दो तीन बातें ध्यान में ले लूँ। देखो, हिंदू माइंड निश्चित ही एस्केपिस्ट है। मैं एस्केपिस्ट में, और वो जो सोशलिज्म की बात करने वाले हैं, सोशलिज्म की आज बात कर रहे हैं, उनमें हिंदू माइंड ज्यादा है। सोशलिज्म आज कैपिटलिज्म से एस्केप, मैं कन्फ्रंटेशन की बात आज भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कैपिटलिज्म से कन्फ्रंटेशन की बात करूँ तो आपको समझ में आता है ये कन्फ्रंटेशन, और अगर सोशलिज्म से कन्फ्रंटेशन की बात करूँ तो आप समझते हैं हिंदू माइंड लौट आया। मेरी बात अब भी कन्फ्रंटेशन की है, लेकिन मैं किससे कन्फ्रंटेशन करूँ ये सवाल है। आज मुझे लगता है कि सोशलिस्ट ख्याल ही इस मुल्क के लिए आत्मघातक, मैं उनको कन्फ्रंट करूंगा, और डिसकंटेंट की बात मैं आज भी जारी रखी हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिसकंटेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी नासमझी की बात को मैं स्वीकार करूंगा। डिसकंटेंट का मतलब ये है कि अतीत की नासमझियां थी उनके खिलाफ मैं लोगों से कह रहा हूं उनको छोड़ो, लेकिन भविष्य की नासमझियां भी हैं। इस मुल्क की पास्ट ट्रेडिशन में बहुत सी बेवकूफियां हैं, उनको मैं कहता हूं छोड़े, लेकिन भविष्य में भी बेवकूफियां दरवाजे पर खड़ी हैं, उनको पकड़ मत लेना। तो जब मैं अतीत की बेवकूफियां छोड़ने को कहता हूं तब आप समझते हैं मैं क्रांति की बात कर रहा हूं, और जब मैं भविष्य की बेवकूफियां न पकड़े इसके लिए कहता हूं तब आप समझते हैं कि तो आदमी प्रतिक्रांतिवादी। मेरी बात समझना पूरा, मैं तो लड़ाई ही जारी रखे हुए हूं, लेकिन मेरे सामने दो सवाल हो गए हैं। अतीत में इस मुल्क ने बहुत दुख उठाया और ये भविष्य में फिर दुख उठा सकता है, और अतीत में ये मुल्क जिस तरह की गुलामी और दीनता में जिया, ये भविष्य में फिर सोशलिज्म के साथ उस तरह की दीनता और गुलामी में जी सकता है। जैसा आपने कहा कि अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं और हमारे सामने च्वाइस है कि हम कैपिटलिज्म को चुने कि सोशलिज्म को चुने। ध्यान रहे, जब तक कैपिटलिज्म है तभी तक ये च्वाइस है, जिस दिन सोशलिज्म में फिर ये च्वाइस नहीं, अब आप क्या चुने। इस च्वाइस को बनाए रखना हो तो कैपिटलिज्म को बनाए रखना, हम डिस्कस कर सकें यहाँ बैठ के, नहीं तो एक दफा चुनाव कर लिया सोशलिज्म का तो फिर हम डिस्कस न कर सकेंगे यहाँ बैठ के। अब क्या इरादा, सोशलिज्म को बदलना है, फिर ये बात नहीं चल सकेगी। ये डायलॉग कैपिटलिज्म के भीतर चल सकता है, ये सोशलिज्म के भीतर नहीं चल सकता। तो अगर ये फ्रीडम बचाए रखनी हो, वही मैं कह रहा हूँ कि आज हम ये बात कर पा रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के भीतर संभव, ये सोशलिस्ट सिस्टम के भीतर संभव नहीं। सोशलिस्ट सिस्टम एक बार तय कर लेगी आपसे, और मजा ये है कि सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट फ्रीडम का फायदा उठा लेगी, और इसके बाद फिर मौका नहीं देगी कि आप फिर तय कर सकें, विचार कर सके। व्हाट अबाउट योर गुस्सा? मैं बात करता हूँ, ये जो जहां जहां जैसे कि चेकोस्लोवाकिया या यूगोस्लाविया, ये जो मुल्क है, अगर हम बहुत गौर से देखें तो इनको कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट मैं न कहना पसंद करूं, और स्टेलिन भी पसंद न करता। हालांकि स्टेलिन से मेरा कोई भी कहीं तालमेल नहीं होता, लेकिन इस मामले में तालमेल है। ये इनको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कहना पसंद न करता। मैं मानता हूं कि ये एक्सीलरेटेड कैपिटलिज्म ही है, और इसके लिए जो भी प्रयोग किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। दूसरी बात जो आपने उठाई कि हिंदू माइंड जो है वो सदा से भागता रहा है चीजों से, निश्चित ही भागता रहा है, और डर मुझे ये है कि कहीं वो आज भी तो नहीं भाग रहा है। जिसको आप नक्सलाइट कहते हैं मेरे लिए हिंदू माइंड, और आप जिसको पूंजीपति कहते हैं, आप कहते हैं पूंजीपति तो वही बैकवर्ड हिंदू माइंड से पैदा हुआ, तो आप समझते हैं आपका कम्युनिस्ट उसी बैकवर्ड हिंदू माइंड से पैदा नहीं हुआ है। वो दोनों उसी बैकवर्ड हिंदू माइंड से पैदा हुए और लड़ाई दोनों से लड़नी पड़ेगी। इस भ्रांति में आप मत पड़ जाना कि कैपिटलिस्ट जो बैकवर्ड हिंदू माइंड से पैदा हुआ है और कम्युनिस्ट जो है वो मास्को से पैदा हुआ, वो कहीं से पैदा नहीं हुआ, वो भी इसी बैकवर्ड हिंदू माइंड का हिस्सा है। और जिसको आप कैपिटलिस्ट कह रहे हैं वो तो बैकवर्ड माइंड से पैदा हुआ है, जिसको आप मजदूर कह रहे हैं कि जो कि अब भविष्य की ऐतिहासिक शक्ति है वो किससे पैदा हुआ, वो और भी बैकवर्ड हिंदू माइंड। इधर तो हमें जो चुनाव करना है इस मुल्क में वो हिंदू माइंड के भीतर ही है। अब सवाल ये है कि उसमें करना क्या है। और जो ये मॉडर्नाइजेशन की बात है ये मेरी समझ में पड़ती और मैं चाहता हूँ कि कितने जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो, लेकिन हम चीजों से बच रहे हैं। अब ये सोशलिज्म की बात हो या कोई और बात हो, ये मॉडर्नाइजेशन से बचने की तरकीब, आज मॉडर्नाइजेशन का मतलब एक ही है और वो ये है कि जो व्यवस्था हमारे पास उसको हम पूरी तरह एसिलेट करें। अगर हम उसको एसिलेट करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन संभव हो जाएगा। अगर हम उसको एसिलेट नहीं करते और डाइवर्ट करते हैं मुल्क के माइंड को, जो कि हमारी पुरानी हिंदू आते हैं, तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, हम सोशलिज्म की बात में डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, मॉडर्नाइजेशन इस मुल्क के लिए बड़ा भारी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम थोड़ा सोचने जैसा है। उस मॉडर्नाइजेशन को कौन लाएगा और वो कैसे आए और क्या है जो मॉडर्न है और क्या है जो ओल्ड है। एक तो हमारी सारी जीवन व्यवस्था का जो ढांचा है उस ढांचे में कुछ चीजें हैं जो मॉडर्नाइजेशन को नहीं आने देंगी। अब आज एक कम्युनिस्ट भी विवाह करता है तो विवाह करने में जो उसका ढंग दौर में देखता हूं सब, वो वही का वो हिंदू माइंड का है। और कम्युनिस्ट भी विवाह करता है और उसकी पत्नी भी अगर किसी के साथ हंसती हुई उसको मिल जाए तो वो जो व्यवहार करता है वो बिल्कुल मनु महाराज का है, उसका अपना नहीं। मॉडर्न माइंड का मतलब ये है कि एक तो हमारे सारे सेक्स की जो मॉरलिटी है वो हमें तोड़नी पड़े। मॉडर्न माइंड का मतलब ये है कि हमारा जो गैर चिंतन का लंबा इतिहास है वो हमें तोड़ना पड़े, लेकिन हम बदल सकते हैं बिना तोड़े। एक आदमी हिंदू से कम्युनिस्ट हो सकता है और उसके माइंड का पूरा स्ट्रक्चर वही रहे कि वो जिस भांति गीता को पकड़ता था उस भांति कैपिटल को पकड़ ले, तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। अभी अभी एक मित्र ने मुझे कहा कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा मैं आपको सुनने नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि बड़े मजे की बात है, कल अगर मुझे कोई एक धार्मिक आदमी कहता था कि आप धर्म के खिलाफ बोलते मैं सुनने नहीं आ सकता, और अगर कम्युनिस्ट भी मुझे यही कहता है कि आप कम्युनिज्म के खिलाफ बोलते मैं सुनने नहीं आ सकता, तो मैं तुम दोनों में फर्क कहां करूं? यानी मुझे तुम सुनने नहीं आ सकते क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, तो मैं तुम्हें फर्क कहां पढ़ू? तुम फिर खिलाफ को सुनना नहीं चाहते उसी तरह जैसा कि वो हिंदू नहीं सुनना चाहता। मॉडर्न माइंड जो है वो सिर्फ एम्फेसिस के फर्क से नहीं होगा, वो स्ट्रक्चरल फर्क है और एम्फेसिस तो बदली जा सकती है। एक आदमी हिंदू से मुसलमान हो जाता, मुसलमान से ईसाई हो जाता, लेकिन बेसिक माइंड वही का वही रहता, वही सब काम रहता। मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि हिंदुस्तान में जिसको आप प्रोग्रेसिव एलिमेंट कहें वो जरा भी प्रोग्रेसिव, उसने सिर्फ एम्फेसिस बदली, स्ट्रक्चर उसके पास वही का वही और उसके भीतर सब दांव पे सब दंफन वही के वही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ गया। अगर शिवसेना के आदमी आपको गलत दिखाई पड़ते हो तो वो गलत है ही, सो दिखाई पड़ने चाहिए, लेकिन शिवसेना के खिलाफ जो कम्युनिस्ट लड़ रहा है वो भी सब उन्हीं टैक्टिक्स उन्हीं तरकीबों को, वही जातिवाद का उपयोग कर रहा है, वही सब तरकीबों का उपयोग कर रहा है जो शिवसेना कर रही है। तो फिर सवाल ये है, और शिवाजी का पुतला लेके चलो कि माओ का पुतला लेके चलो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। पुतला लेके चलने वाला आदमी एक है, आप दीवार पे शिवाजी के नारे लगा दो कि माओ का जय जयकार कर दो, इससे अक्षर बदल जाते हैं, आप नहीं बदलते। और माओ भी वही माइंड लिख सकता है जो शिवाजी को लिख रहा है। इस मुल्क को मॉडर्न होने का मतलब ये है कि पहली दफे ठीक से समझ लेना चाहिए कि हमारा ओल्ड क्या क्या है, वो हमें बहुत साफ नहीं है कि हमारा ओल्ड क्या क्या है। एक तो हम बिलीविंग और अथॉरिटी पर बड़ा भरोसा करते हैं, और मैं मानता हूँ बड़ी अजीब बात है, कम्युनिस्ट पार्टी का अगर हम पिछले 20 साल 30 साल 40 साल का हिंदुस्तान का इतिहास देखें हमें बड़ी हैरानी होती कि जैसे मास्को से एक सर्कुलर निकलता है यहाँ सबका दिमाग एकदम बदल जाता है, और उस सर्कुलर के पहले हम लाख उनको कहें कि ऐसा हो रहा है वो मानने को राजी नहीं होते। बड़ी अजीब सी बात है, हमारे पास भी कोई आंख है? अगर 50 साल का मास्को और हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधों का पूरा इतिहास देखें, तो मैं नहीं समझता कि आपके जिन महाराज का आपने नाम लिया, क्या नाम लिया, डोंगरे महाराज से बहुत भिन्न सिद्ध होगा ये, उससे भी गया। और डोंगरे महाराज तो कम से कम साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि ये मरी दुनिया के हिस्से, लेकिन ये कम्युनिस्ट ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहा क्योंकि है बिल्कुल मरा और साबित कर रहा है वो भविष्य का हिस्सा और मॉडर्न माइंड। ये जो मॉडर्न और ओल्ड के बीच एक सवाल है, इसके लिए मैं निरंतर कोशिश करता हूँ कि ओल्ड माइंड क्या है वो हम साफ तौर से समझ लें, ताकि मॉडर्न होने का सवाल उठ जाए। मॉडर्न माइंड बहुत बड़ी बात है, सोशलिस्ट क्रांति बहुत छोटी बात है, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म लाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन माइंड को मॉडर्न करना बहुत बड़ी। मजा तो ये है कि जिनको आप पश्चिम के लोगों को मॉडर्न माइंड कह रहे हैं, उस गलती में भी आप मत पड़ना, उनका उन हाँ वहाँ भी आज सड़क पर भजन कीर्तन शुरू हो गया। आप इसको थोड़ा समझ लें, मॉडर्न माइंड आज वेस्ट के पास भी नहीं, भजन कीर्तन के अलावा लोग शुरू हो जाएगा, अलावा ये जो बंद इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कर रहे हैं, ये जो एक आखिरी बात कर ले, ये जो है स्थिति पश्चिम में भी जिसको हम मॉडर्न माइंड कह रहे हैं वो भी थोड़े से लोगों का है, स्केप्टिकल माइंड का सवाल वो बहुत थोड़े से लोगों के पास है पश्चिम में भी। हम इस मुल्क में भी स्केप्टिक्स को कैसे पैदा करें ये सवाल, और ध्यान रहे स्केप्टिक्स अगर पैदा करने हो तो ऐसा नहीं है कि वो स्केप्टिकल होंगे गीता के बाबत, वो कैपिटल के बाबत और स्केप्टिकल होंगे। स्केप्टिकल माइंड एज सच डॉगमेटिक नहीं हो सकता, तो ना तो कम्युनिस्टों को उत्सुकता है स्केप्टिकल माइंड में, न सोशलिस्टों को उत्सुकता है, न कैपिटलिस्टों को उत्सुकता है। आप जो कहते हैं कि बिरला मंदिर बनाता है, आप ये मत समझिए कि बिरले की ये उत्सुकता है कि मुल्क में बिलीविंग माइंड रहे, ये कम्युनिस्ट की भी यही उत्सुकता है कि बिलीविंग माइंड रहे, उसकी भी उत्सुकता है स्केप्टिकल माइंड में नहीं, क्योंकि स्केप्टिकल माइंड कोई सीमाएं नहीं मानता, वो ये नहीं मानता कि हम गीता पे शक करेंगे और जब बाइबल आएगी तो शक नहीं करेंगे, नॉन सेक्टेरियन है। असल में जिसको कहना चाहिए नॉन इज्मिक है स्केप्टिकल माइंड, जो उसका कोई इज्म नहीं हो सकता, और वो अगर हमें पैदा करना ही पड़े उसके बिना पैदा किए कोई रास्ता नहीं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है कि पूरा मुल्क स्केप्टिकल हो। सच बात यह है कि मुल्क में अगर सिर्फ इंटेलिजेंसिया का एक अवांगार्ड स्केप्टिकल हो जाए तो मुल्क में स्केप्टिसिज्म की धाराएं बने, लेकिन वो भी नहीं, वो भी नहीं। अभी मैं देखता था कि आपका बंगाल के एक लेखक को पद्मश्री मिली, तो वो सज्जन अभी लिख रहे थे कि गांधी जो है वो सुअर के बच्चे थे, गांधी सुअरेर बच्चा, और उसको पद्मश्री मिली तो उसने कहा कि वो जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था रुग्ण था और कम्युनिस्ट मित्र आ गए, उन्होंने मुझसे लिखवा के दस्तक सुनवाई, ये हमारा ये अवागार था हमारा। अभी गांधी को सुअर का बच्चा कहना तो बराबर कहो, लेकिन फिर पद्मश्री तो लेने मत जाओ, और पद्मश्री लेने के फिर क्षमा तो मत मांगो कि वो जरा मुझसे बीमारी निकल गए, इसको क्या करिए। इस मुल्क के पास एक इंटेलिजेंसिया का अवागार चाहिए, ना तो मजदूर ये कर सकेगा ना पूंजीपति ये कर सकेगा, ये दोनों नहीं कर सकते, ये दोनों ही ट्रेडिशनल है होंगे ही, और जब पूंजीपति नहीं हो सकता तो मजदूर कैसे नॉन ट्रेडिशनल हो जाए, लेकिन इंटेलेक्चुअल का एक वर्ग जरूर खड़ा किया जा सकता है, वो हवा पैदा करेगा और सारी क्रांति उसके पीछे आ। लड़ाई दोनों से करने होगी, लड़ाई करनी होगी, लड़ाई करनी पड़ेगी।